Beraz, Irunera gerturatuko gara, hemen digutxir izanen ditugun, aste santuko jaiegunei begira. Hain zuzen ere, 15 eta 18 urte bitarteko gazteei zuzendutako, bueno, ba, konektak zerbitzuak, aste santuko porretarako egitaro berezia antolatu baitu, honetaz hitz egiteko, bueno, ba, telefonan bestaldean Iker Hernandez dugu, konektak zerbitzuko begiralea. Kaixo, egunon Iker, zer moduz? Aupa, egunon, ba ondo, oso ondo, ja pixka apirileko oporrei begira, eta bueno, ja programazioa dena prestatzen, eta hortan gabiltza. Esango dugu, Irungo, bueno, ba, konekta zerbitzua, 15 eta 18 urte bitarteko gaztei, zuzentzen zaretela. Pixka bat, bueno, egitaragoa aipatu horretik, guazen labur biltzera, zer den egiten duzutena zuek? Bai, ados, bueno, gu berez gabe zentratuak 18 urtetik gorako gazteentzat, gauza da gaztelekuan bere garaian egintzela espazio bat, bueno, ba, gazte eta hain gazte ez direnak elkarrekin pixkate desberdintasuneko espazio bat edo dukitzeko, orduan gu gabiltza sartuak ere hor, 15 eta 18 urte bitarteko gaztelekuko espazioan. Eta programak eta ongoritzake bideratua, ba, bueno, adintarte horretarako. Oso ongi. Beraz, aipatzen genuena, aste sanduko jaiei begira, zuek programazio berezi bat egin duzute, ezta? Zer da prestatu duzutena? Hori da, ba, bueno, prestatu dugu programak eta berezi bat aste santurako, eta gero apirilean normal segitzen dugu, astean bi jarduera egiten. Eta, bueno, aste santurako, aste santuari begira, prestatu dugun programaketan, egongo litzake lehenengo egunean, bueno, lau aste artean, torrijak sukaldatuko ditugu, azkenean aste santuko jaki oso ohiko bada, eta ba, bururatu zitzaigun sukaldaritza tailerra sartzea, eta nola ez, ba, torrija batzuk sukaldatzea. Gero hurrengo egunean bostean, prentsatua genuen billar txapelketa bat egitea, gaztelekuan bertan, eta, bueno, gero ja 6, 7 eta 8 gaztelekoa edo, bueno, itxia egongo da. Orduan bueltatuko gineke ja berriz 11 aste artean. 11 hortan tote bat tailerra egingo genuke. Hor, bueno, bakoitzak bere diseinua eta bere imaginazioa aurrera emanda, ba, hori tote bat poltsa bat prestatuko luke. Gero aste artean, o aste azkenean barkatu 12an Donostiko escape room bat eragoaz. Bueno, irtera honetarako izen eman barko litzake. Eta pausu guztiak Irungo udaleko webgunean aurkituko dituzue. Hor bertan, bai. Ez, justu hori aipatu behar nizun, bueno, itzordu hauetan ba parte hartzeko izen emaiteak, eta informazio guztia azken finean, edukitzeko, bide zuzenena zin izango zen? Hori da, bide zuzenena, izango litzake udaleko webgunean gazteartean sartu, eremuan edo, eta bertan, bueno, programak eta bazelduko litzake, bertan gazteartean gaztelekuetan klikatu eta bertan ze bat atatzen da 15-18 urte bitarteko espazioa du izena duen atal bat eta bueno hor atatzen dira programak eta guztiko egun guztiak ondo azalduak. Bueno, ba oso ongi, gelditzen zaiguna, Iker, da azken finean jende animatzea, gogoratzea, bueno, aukera bat da, aste santuko programa honetan ba, parte hartzea, baina baita ere, beti jakin, hor permanentzia bat badozotela, Irungo gazteleko, Martin Dozenea gaztelekuan, eta guazen gogoratzera baita ere, bueno, ze egunetan eta ze ordutan egoten zarete zuek normalean. Hori da, ba, bueno, gu 15-18 espazioa ostiral eta larun batetan irekitzen dugu, espazioa beti 5etan irekitzen da eta 9etan itxi. Eta normalean egiten ditugun ekintzak 5:30 kaldera egiten ditugu. Ba oso ongi. Guzti horrekin galditzen gara Iker, mila esker benetan ba gurean izatagatik. Bale, zuei, mila esker.